رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام یہ دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کی ضمانت کا نام ہے۔ ان اللہ لا یضیع مؤمنا حسنا یعطی بها اللہ فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اسلام کی حالت میں کوئی نیکی کرتا ہے، کبھی نہ بھولے، اس نیکی کا اجر آخرت میں تو ہے، دنیا میں ضرور ملے گا، کبھی نہ بھولے۔ یہ اللہ کا اصول اور قانون ہے کہ جو بھی نیکی دنیا میں کرتا ہے، انسان کو خبر دینا ضروری نہیں، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ وَيُجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا۔ کافر جو دنیا میں نیکی کے نام پہ کوئی عمل کرتا ہے، آپ حیران ہوں گے، صحیح مسلم کی یہ روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نیکی کی وجہ سے کافر کو دنیا میں وافر مال ملتا ہے اور وافر نعمتیں اللہ دے دیتے ہیں۔ فَإِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، جب وہ آخرت میں جائے گا، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةً يُجْزَى بِهَا، کوئی بھی ایسی نیکی ہوگی ہی نہیں جس کا اسے بدلہ ملے، اس لیے اس کو بغیر حساب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جس طرح مومنوں کو، جن کو اللہ پسند کر لیں گے، جس کا ان قریب ہم تذکرہ کریں گے، بغیر حساب کے جنت بھیجیں گے، اسی طرح کافر کو بغیر حساب کے جہنم بھیج دیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، انہوں نے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اگر کوئی شخص سعادت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، سعادت اٹ مین کہ خوش بختی، خوش نصیبی، بختوری، کہ یہ شخص تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتنا ہی لکی بنایا ہے، یہ کیسے انسان بن سکتا ہے؟ اگر اسلام نہیں تو یہ نعمت ممکن نہیں۔ یہ چند دن کی باتیں جو کافروں کو بھی اللہ دے دیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں نے مومن کے لیے جنت موت کے بعد رکھی ہے، اور کافر کے لیے یہ آسانیاں دنیا میں رکھی ہیں۔ اس لیے فرمایا، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر دنیا کو اپنی جنت سمجھتے ہیں اور مسلمان کے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ انسان جیل میں ہو، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، وہاں کھلا کمرہ بھی مل جائے، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جائیں، سب کچھ مل جائے، ہے تو جیل نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے، صحیح مسلم کی روایت بھی آپ نے سنی، کہ وہ سمجھے کہ دنیا میرے لیے جنت نہیں، پھر جنت کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ اسی اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان کو دنیا میں جنت بنانے کا حکم ہی نہیں دیا۔ حکم کیا دیا ہے؟ ان ایام کو خوبصورت بناؤ، ابد الآباد جنت کے وارث بننے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ کامیاب وہ ہے، سعادت مند وہ ہے، کامرانی اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، من اسلم، جو اسلام کو قبول کر لے دل و جان سے، ورزق کفافا، اور اس کو اللہ نے برابر روزی دی ہے، نہ تو اتنا زیادہ مال دیا ہے کہ وہ طغیانی میں پڑ جاتا ہے، اور نہ اتنا کم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو برابر رزق دیا ہے اسلام کے بعد۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور اس کو قناعت کی نعمت سے نوازا ہے، جو کچھ ہے کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ بولنے میں تو چھوٹا سا کلمہ ہے الحمدللہ، اور سننے میں بھی کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، اور لکھنے میں بھی کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن پتا یہ کتنا قیمتی کلمہ ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، والحمدللہ تملأ الميزان، قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا نیکیوں اور برائیوں کو تولنے اور وزن کرنے کے لیے, اتنا بڑا ترازو ہوگا, لوضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفه لوسعته, اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں 14 کے 14 طبق قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں, اتنا بڑا ترازو ہوگا. لیکن والحمدللہ تملا المیزان, جو دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کے فیصلے پہ خوش ہو کر مسکرا کر یہ کہہ دیتا الحمدللہ, اللہ تیری ہی تعریف ہے, میں تو اس لائق ہی نہیں تھا جتنی نعمتوں سے تو نے نواز رکھا ہے, قیامت کا دن ہوگا ترازو کے دونوں پلڑے اس ایک کلمے کی وجہ سے نیکیوں سے اللہ بھر دیں گے. الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات, اس رب کی تعریف جس کی توفیق سے انسان کو نیکی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی آپ سن رہے تھے, وقنعہ اللہ بما آتا, قناعت پسندی, جو کچھ ملا ہے اس پہ راضی ہو جانا, اس پہ اللہ کی حمد و توصیف بیان کر دینا, یہ انسان کے درجات کی بلندی کی بہت بڑی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رضامندی کے 3 کلمات ہیں صبح و شام کہہ دے, 3 مرتبہ کہہ دے, ما من عبد مسلم یقول حین یصبح وحین یمسی 3 مرات, صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ, جو بھی بندہ مسلم بندہ مومن یہ کلمات کہہ دے, رضیت باللہ ربا, اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی, وبالاسلام دینا, میں اسلام کو سچا دین مان کے راضی, وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر مان کے راضی, کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ, یہ دنیا میں راضی ہوا 3 باتوں پر, اللہ نے یہ حق لکھ دیا ہے کہ قیامت کے دن میں بھی اس کو جنت میں داخل کر کے راضی کر دوں. اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی اس نعمت کو بہت بڑی نعمت سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.